أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. دې نه فائدہ دروږې ذکر کړي چې هغه تقرب الی الله دې او پسې آیت کې بیا وګدایت دې بیان کړي د حکم د شپې او دروازې تفصیلی سره د بیان د مسلې د اعتکاف نه دلته فائدہ دروږې ذکر کړي چو ایزا سالک عبادی انی کلچ تپوس کئی ستانا بندگان زما بارکے عبادی زما بندگان انی زما بارکے نفا انی قریب مانا فقل لهم انی قریب نو دیتو آیا چی یقیناً زو نزدیما روایاتو کی راغلیو احادیثو کی چو باندچے راغی نبی علیہ السلام تیوے وی عربونا قریب فنناجیه ام بعید فننادیه زمون رب نزدې دی چې هغه سره جرګه او سرګوشي وکو مناجات وسخو کو او کلر دی چې چغه وته وو نو دا آیات کریمه نازل شو چې فینی قریب معنا ز نزدې ما او دا قرب علمی دی ته وی معنا الله قریب دی فلحاظ ذا علم سره لکه څنګه چې مظهری وی انی قریب منهم بالعلم لا یخفى علی شیء زما علم په دی حاویر زما سشی پټ نشته کنه انی قریب او دا زکه بیا مظهری غ روایت ذکر کړو چې کله الله نزدې دی معنا علم دا غو ستا پټولو حالاتو دی نو ستا پټ आवाज او په زور आवाज هغه ته یو شانتی دی دا نه چې کنه ستا پټ خبره بنوري او بیا غ حدیث را نقل کړل دی چې او مکه کې صحابه نبی علیہ السلام څخه روانو قانون دا او چې کله په چړای په برخیږي نو الله اکبر وایا کله چې چړای کې پکته کوزیږي نو سبحان الله وایا دا مخصوص ذکر دی دغه مخصوص ځای سره صحابو کې بعد کسانو دخلونه په زور او قتل چې الله اکبر نبی علیہ السلام وغلراله نبی علیہ السلام او ته ایوه الناس اربعوا علی انفسکم وخلقوا تخفل زانون رحمکه فانکم لا تدعون اسما ولا غائبا ذکر تاسو داسې ذات ته چغنو هي چې هغه کونی یا غایبی انکم تدعون سمیعا قریبا داسې ذات ته چغو هي چې هغه اوریدونکو دی نزدې دی قران کریم وی دا بندگان چې کله زما بارکه ثانه تاسو کوي چې موږ دا غنه سوال کوونو نزدې دی او کله دی وته نزدې دی انی قریب پپټ دعا کوي پپټ سوال کوي ارشاد دی او راهنمایي دی دی طرف ته چې کله دعا کوي او دا الله نه سوال کوي نو پپټ پټه کوي دا دعا ادب دی رسو براشي ان شاء الله چې انبیاء کرامو دا سکړي دي سوره مریم کې براشي د زکریا علی السلام دعا چې داغه حال الله د ابتدا نه ذکر کړل دی کاف ها یا عین سواد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا اواز وک الله ته ډیر پپټ او قران کریم ویلی و رب شي درتا اود ربکم تزرعا وخفیا سوال چې د الله نه کوي غختل کوي نه یو خو په عاجزه کوي بل په پټه دا پټواله او استتار دا د آداب دعا نه دی دا وجه چې سره په زور دعا کوي هغه ځکه چې په کم ځکه د نبی السلام نه ثابت نه دی امام ابو حنیفه رحم الله و بدعتی دی بدعتی وکړه کبیری درې ځای نقل کړی دي دا رنګ ټولو احنابو کتابونو کې شامل نقل کړی دي مظهری خپل تفسیر کې نقل کړی دي رستو براش ان شاء الله نو الله نزدې دی او بلدا چې سوال کوي کله کيو په کوم وخت کې کینو کولې شي سوال ټیم نشتا ما سوا دا مخصوص حالاتونه چې پای کې انسان داسې دی چې هغه بے پردې دی مثلا یا بیت الخلا کې دی نو الله سره سرګوشي دا بیا هم په زړه باندې هغه ته توجه کولی شي ښه او چونکه بے ادبی نشي د دیو جن خلیل الفاظ نه راولي نور سوال خو دا سوال د پاره روټه نشته نو الله نږدې دی ان شاء الله را بشي چې الله د خپل بنده سوال قبلی او چې هغه سوال او دعا د دوه شرایطو مطابقي معنا د سوال خپل شرایط دي د دعا خپل شرایط دي د دیو جن د نبی له صلوات و سلام نه چې څنګه نقل یا قشان به ملي کم ځای کې چې هغه په ځان له دعا کړی دا الته ځان لوګه کم ځای کې چې په جمع کړی دا الته په جمع وکړه کم ځای کې چې په جمع کړی دا الته ځان لمه کوه کم ځای کې ځان نه کړی دا الته په جمع مکوه ځکه دواړه احداث دي دواړه بدعت دي اپار ځای کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوندې دا څه نشته چې هغه د الله د سوال نه خالی قدم په قدم هغه د الله نه سوال کړل دي د شپې را پاسېدل دي نو الله ته چغواله ده اولاد نه شروع یې کړی دا د الله نه سوالونه شروع کړی دي په مونږ کې ښه الله اکبر وي شروع یې کړ اللهم باعد بيني وبين خطايا احكم بعد بين المشرق والمغرب سوال شروع ما تا ته طریقه ښه هر دینه دا پته لګي چې دا الفاظ هغه په زور وي ځکه خو غره نقل کړي هغه په دمزار سره به بغیر نقل کړو نو دې کې خو یو مقصد تعلیمي خو بل د شپې مونږ دی د شپې مونږ هغه په زور زور کول شي چې کله بل تن ته پای کې څه نقصان نه خلل پکې نه مونږ دا نه دی ویل چې د ذکر په زور مکو دا الله یاد دا الله کتاب ویل مون سکول دا ټول په ذکر کې راځي خو چې کله بل ته پکې نقصان نه خلل نه نه پاغه ځای کې نه د نبی له سلام نه ثابت دي دا سي دغه وجه چې د شپې په مونږ کې زور ویل شته او د ورځې کې زور نشته د نبی له صلوات و سلام نه د ورځې مونږونه د چې په ثابت کې کنه نماز پخین مونږوم دا سره د مازیګر هم دا سره خو با صورت الله جل شانو اذن از دې مني قریب اجیب قبلهم دعوت الداعی دعا د دعا کوونکی زادان کله چې سوال کوي زمانہ زه قبلوم خو چې کله دې زمانہ سوال کوي معنا دا بنده ما ته ځان محتاج وګڼي او زمانہ غختل شروع کې نزی قبلوم خدا شرایط به بقی چې فلیستجیبولی نو زما حکمونه دی اومنی ولی یؤمنو بی او یقین دیو کی په ما چې زبه ولا قبلوم دا یو دا چې دغه احکام تابعداری وکي فلیستجیبولی او معنا دا فلیستجیبولی بالطاع زما حکمونه دی اومنی یو سره دا الله د احکام خلاف ورزی کوي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د خپو د لاندې کوي هغه بیا سوالونه کوي نه قبلي فلیستجیبولی دا بشرتی چې به زما خبره مني زما احکام مني یا فلیستجیبولی من لیتلبو مني اجابت دعواتهم او دی غواړي زمانہ د دعا قبل اول چې الله زموږ دا سوال قبول کړي فلیستجیبولی زمانہ دی غواړي دا چې الله سوال د تکومه دعا کوم هته قبول کړي فلیستجیبولی اول یؤمنو بی او پا ما دی یقینو کی و حدیث کی امراضی ادعو اللہ تعالی وانتم موقنون بالاجابہ دا اللہ نے چی سوال کہو ہے ستاسو بدا یقینی چی اللہ جل شانو بے قبلی والیؤمنو بی لعلهم یرشدون دے دا پارا چی دی ورسی مقصد تا لکی یرشدو یا لکی یحتدو مظہری وی او رشد ستوئی رشد وی د دنیا او د دین دواړو مصالح او فایده حاصل اول دا دواړه به ته حاصل شي حصول او مصالح د دنیا او دین دې ته رشد وی الله جل شانو زبل د دنیا مقصد هم تر سره کوم که دین د مقصد دې رب هم تر سره کوم زمانه غواړي څه پاګلان را پاسې دو مبتدعين ناغي وی ګوره قران کریم نه دی ویلې چې قبل هم سوال د سوال قبول کله چې زمانه غواړي کله چې غواړي کله نو دې کې چا اختلاف کړل دې او کلم چې غواړي په هغه طریقه به غواړي چې نبی له سلام غوښتي ځکه ستا په ژوندګي کې د دعاګانو دوره غوښتل نشته لکه د محمد رسول الله شو یا د انبیاو شو یا د صحابه شو او د زادانه دا مطلب نه چې کته زمانه په جمع غواړي او کته زمانه یې واځي غواړي او کته دای غواړي او کته دای غواړي زی قبلوم نه زادانه داړو به آیت کریمه په محمد رسول الله او دغه په صحابه راغلي دي هغه په ژوندګي کې په دې آیت عمل کړل دي کنه دې کړل ظاهر تک لري سوالونه کول څنګه کړی ان شاء الله رب جي ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين الله نه چې غواړي نه یو په عجزه غواړي او خپل حالت د عاجزۍ غته پیش کړي د زکریا علیه الصلاه والسلام ته وګوره کنه هغه څنګه سوال کوي د الله نه اذن ادا ربه ندان خفیا یو هو پټه کوي او رستو ګور خپل عاجزۍ پیش کړي قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا یا الله زما ډوکی کمزوري شي دی بوډا شوی او زما سر د سپینوالي د وجه بمبل شوی دی پلاک وای او مخکې نوم الله زستا په دعا څخ سپیر نومه بدبخت نو مستانه ما وغدري تر اګړي دي نو سوال در کوم و اني خفت الموالیا نو ګور خپل عاجزي پیش کول الله تعالی زړه درمان دی زه کمزور یم ما سره سنشتا ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا الله زمونږ د ازرونه او زمونږ د اندامونه او زمونږ د سترګې او زمونږ د ټول بدن ستا اختیار کړي تا زمونږ اختیار کې نه راکړي چې اختیار به ستا دی الله او موږ ډیر کمزور یو نو موږ ستانه دا وښتل کو دا سوال ستانه کو بل سوال پیش کړه او د محمد رسول الله د طریقې خلاف مکوه ځکه کته وای چې زه په دې باندې عمل کوم چې الله ویلی دی چې زمان او غواړی نه زه ته غوښتل کوم ځکه د سنتونه پس په جمع دعاګانې کوم د فرضونه پس په جمع دعاګانې کوم وای د نبی علیه السلام زندګۍ کې مونږ ته وخه په ټوله زندګۍ کې درکې نه لګي ان شاء الله مسله تفصیلی به زکوم یو ځای کې رسو راشي چې د څنګه د سنتونه پس په جمع دعا بدعت ته دغه شان د فرضونه پس په جمع دعا بدعت نه دغه شان د جنازې نه پس په جمع دعا بدعت نه دغه شان په دې غمونو کې چې داخلك د جمع دعاګانې کوي چې بیا دام بدعت یو شی دی فرق پکې نشته دا نه څنګه دا یو به بدعت یو بل بنی ولی ما به الفارق سوي دا یو د نبی له سلام نه ثابت نه دا بل ثابت دي دا خول شي نه با دي کسان بیا سي اخوا دي خوا کوي اخوا دي خوا مکوا دا اخوا دي خوا دا ټول مبتدعين دي ښه اكو بگو کله به دلیل پیش کړي چې دلیل دی او ګوري کنه نو پای کې به مفرد دعا راغلي چې نبی له سلام ځان نه غوښتل غدي نه چا انکار کړل نکره بداسي پیش کی وی دا خو پکې راغلی چې لاسه پورته کوي دا مې انکار نکو خو کار ورته نه ویلې چیر وخت پورته کا او بل په جمع نه دي پورته کړی ته به مونږ ته دا ثابت دی چې په جمع ټول لاس پورته کړی دی دعا کوي سیوا د مخصوص زینونه مخصوص زین نشته عام حالاتو کې نبی له سلام درو دي 15 زره مونږ کو د صحابه مخ ته کو نو کدا وی نو یو صحابي خو بچته نقل کړو خو مونږ ته به یو صحیح حدیث خیلس نه شلنا یو او صحیح دا په شرطي ضعیف او کمزور نشته کمزور روایت کمزور روایت په دې باب کې شته باقي ځان له سره سوال کوي په هر ټیم کې چې دې بند نه دي او اتفاقا که جمع وشي دا غنوم انکار نه کو اتفاقا څه ته وي لکه کله کله یو سړی لاس پورته ک نور کسان دي یره د جمع او سوال کو او کار وته نه دی ویلې دا نه جمعونس کیږي نه دی یې کوي هغه ته اتفاق ور سنتو نه پسوم کولی شي په جمع هغه دلته مناظره شي وه په دې پیسکانو کې تاسو مخه ته دا واخې وشو او پاره کیم دا خبره غي منلې دا فیصلم موجود ده چې د سنتو نه پس په جمع دعا بدعت ته خو اتفاقا وشي نو خیر دی اتفاقا په معنا پويږي کله کله یو سړی چې تر هغه راشي هغه یره ما حق کې سوال وکړي ما ته مسله ده نبی له سلام نه دا څه شي ویلي صحابو نه دا څه غوښتل شي ویلي چا وته ویلي چې موږ د پاره سوال وکړي نه بیا خړلې نو کفرس کاغه ټول د دادر خاصو کې یره تاسو ټول زما د پاره سوال وکړي او هغه سوال کو نه دا څه بند نه دي خدای اتفاقا دی اتفاق وې دي ته چې هغه کې سبب نه مګتا اچھا کله دا وای شنه دا فرض مونږ نرستو وای نو به دا مونږ د خای او دا مطلقات تعالی څه فائدہ نه درکې بدعتي به همیشه د مطلق نه دلیل نشي دا قانون دی بدعتیان څومره شدي په دنیا کې وګوره کاغه تقلید شرکی کوي او که تقلید بدعي کوي ناغه پتا در مطلق نه دلیل پیش کړي آسان جواب دی داږي او چې اوسړي لیک ډیر پوي کیږي بای تاماته چې کوم دلیل پیش کو دیکھو مطلق خبره ده او ته خو ثابته یو مقید یو خاص دا مطلق نه د عام نه خاص ثابتول شي وجود د عام مستلزمي وجود د خاص نه وجود د خاص خو مستلزم وجود د عام نه وجود د عام هیڅ تقریبا تام نه دی همیشه د دعوا او دلیل کې مطابقت نه ګوره وتا دی باندې همي سره پويږي په هیڅ نه پويږي نه بده پويږي چې کله تاسو ته کنه دا آیتونه برته پیش کې مطلق وایي چې دی کې خدا ویلي چې سوال قبلم دی ویلي چې په جمع کم ځای کې ویلي او دا غین علاوه دا قران کریم کې داسې مطلق نشته قران کریم کې مجمل دی وای دا مطلق نه دی خو ته پوهیږې نه دا مجمل دی دا اول نه جواب کړو دا اومنم چې مطلق دی نه وای مطلق شرعي دی نه افراد بولم شرعي ګوري او کني دا مجمل دی او دا مجمل بیان خپل مجمل کړی دی نبی علیہ السلام کنه دا غره سنت په تفسیر یو ګوره کنه هغه څنګه په دې عمل کړل دی دا چې والا هر ځای کې کله مقلدین فصل ولا ذکر یا نور داسې دلیل پیش کوي چې تا دعوا خاص دا دلیل عام دی ته چرته تر قیامت پورې من الساعة الى ان تقوم الساعة د دې وخت نه جواله تر قیامت پورې یو دلیل هم نشي پیش کولی په خپل دعوا باندې ځکه دعوا دی خاص تدیره خدا چې لږ ډیر سړی پوهیږي ودا الله بندو دا یا تون لومبه نبی له سلام باندې راغلی او صحابو تلاوت کړي او تابعین او غیته دغه معنا راځي دا مطلب بیان کړو دا چې کوم ته بیانې کاغي بیان کړي فال راته ولای او سر سترګو او چې غی نه دی بیان کړي ته کوم کو جای اکنه راته په دین ډیر عمل کوونکې چې او مستحب دا غی نه پاتې شو د ثواب او کار چې د جمع دوا او فرض نه پس یا سنت نه پس یا پیغام کې او ته دومره غټ سره چې بس ته مخې دره قران کریم ویلو چې زه قبلوم خو په شرایط باندې خصم چې نبی له سلام کړي غته وګوره بس نو لند خبره بس دی او مسلمان لند جوابي چې ما ته خو قرآن کریم کې خدام راغلي چې مونږ کوي اقیم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات دا رنګ یو يقيم الصلاة اقيم الصلاة بار بار حکم کوي تل زل دا ویلي دي ته بس چې بس مونږ کوو کښې ته زل دی وکړ ورو دی او کاتیا زل دی وکړو سو مونږونه فرض دي پینځه پای کې سو د عادت دي درکاتو نو سار دوا او ماسپخین زلور او مادیګل زلور او ماخام ګره ماسوګن زلور دا ولي تاسو رسول دی قرآن کې خو احادیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم چوګور نبی علیہ السلام چې څنګه کړی دی ناغه شان دی وکي صلو کما راي تمون یصلی نبی علیہ السلام ما ته ګورې چې زه څنګه کومه شان دی کوي دا ته طریقه ما ته خو دعا نبی علیہ السلام په دې طریقه کړی دا کړی نو په سر سترګو ښا سانه مخې به مونږ دا چې وو چې کوي مستحب دی ثواب دی پکې چې او زلم په زندګۍ کې کړی نو ستاده پر دلیل شو او ایز لیسا فلیسا دا ټول مبتدعين بیا ښا مونږ په کې فرق نه کوو دا نه چې کنه دا دی او دا نه دی ته مونږ په نظر کې ټول یو شی دی چې دا بدعت کیو کده غو بدعت کی دا نه چې یو بدعت کوي هغه بدعت نه دی یا دو بدعت کوي هغه نه دی چې دریو کې نه لاو بدعت یو کې کدو کوي او کدرې کې خو دې بدعت پکار دي چې تاسو پته ولګی دا چې دا صحیح نه دی توبه ته واسه چې غلط کار دی او حلل لكم ور دې د مسله د روزه کې ولې راوړو دې سره دا مناسبت ته فائدہ د روزه ذکر کوي کنه چې پر روزه کې کله ته سوال کوي نو الله ته ډیر نږدې شوی نو تاسو سوال الله قبلی کنه نو پکار داري چې په رمضان کې د روزې په حال کې ډېر ډېر سوالونه د الله نه کوو بیا هغه مواقع او هغه ځایونه او هغه زمان هغه وخت چې په کې الله سوال قبلي خصوصا بیا د روزه ماته ټیم دی روزه ماته ټیم کې د الله نه سوالونه کوو د خپل مغفرت ښه چې الله ماته بخنه وکړي ماته ګناهونه معاف کړي د دې وجه نه دا ذکر کړو چې روزه په خپل باندې الله ته ډېر نږدې شوی کنه حدیث کې نه راځي چې روزه دار د خپلو د نیمه ورځې نه وروسته د نصف النهار نه وروسته بدګونی غوند شروع کړي اما دینه وګم راځي کنه الله تعالی د مشکو د خوشبوینه زیات محبوب دی ها ظاهر ده چې داسې وخت کې په داسې خله باندې یو انسان سوال کوي د الله نه الله به نه قبلې ځکه وي زمانه وغواړي ها خو یقین بدی چې الله به قبلې بعض کسان سوال کوي خو دلته یقین نشته نه تا پړ کې بدا کله خبرې چې الله به دا قبلې زما سوال زما مينت زما زاری ځکه الله ډېر مهربان دی په خپل بندګانو نو کامیاب پښې د دنیا فائدہ برته هم حاصل شي د آخرت په دې کې دا خبرې رسوبه ان شاء الله تفصیل کو چې بعد کسانو یې زه یقین سره سوال کوم خو د دنیا سوال میکړو قبول نشو که قبول شوه لري چې تا یقین سره کړی خدا به له خبره دا چې پاغسیس کې ستاسو فائدہ نه و نو الله دل داغه نعم البدل بل صدر کړی دی یا به آخرت کې تا د پاره فائدہ ډیر نه لته پرې دی سوال تا او خدای الله نه چې مال دارا کې وغه تاسو در نه کړی شو حالانکه ستاسو یقین د الله په ذات او د آداب او د دعا او د شرایط او د خیال ساتل لري او تا ډیر زمانه سوال کړی لیکن تا ته پته شته چې الله تعالی ست تیار کړی تا چې څه شی غوښتو نو دا غینه په کروڑو درجه غوړه تعالی درکې نو خنه دا یو بچی د خپل پلار نو د مور نو سسیز غواړي او غسیز داغه د پاره نقصانی دا غینه ورکی دا غی بدل کې ولا خوشي ورکی دا غینه دا بل خبره جدي نه پويږي پزان معشوم زور کوي سروټ کې پسی او مور او پلار رانی سي دا غینه را دي خو که یغه بنوي چې ما سره ظلم کوي ګوره دا شی غواړم مال نه راکې اګه دا نقصانی دغه شان انسان خپل فائدہ او نقصان خو نه دی معلوم کنه یو سیس کې نقصان دې سوال کوي نقصان دې پکې نه الله جل شانو دا غي نعمل بدل ورکی خول ورکی دا غي نه او یا ول اخرت تپری دې چې ډېر ګناګار دې ګناونه تی شوی دې نه راشه د اخرت غربل شي دا ابو ته معاف کوم او ته معاف کی دا لم ير شدون زکه دا روش دواړو ته شامل لې او هل لکم ليلۃ الصيام الرفس الى نسائکم یو مسله مخې نه روانه وا مسله دا وا چې په خوانه بروجنی ولې کېدا د شپې چې تر څو وخت پورې نور چې پریزو خروجه ماته شي کنه خو تر څو وخت پورې چې بده وی خو تر هغه وخت پورې خوراک سکا کولی شو او چې کله ودوب شو نو بس خوراک سکا کې بن شو بای صحابو سره داسې وشو چې ماخام روزه ما تکل نو کور والا والا خوراک مراد تیارو ولګنا وخت شوی وي یا خوراک بنه ملاوي دوه غیبر چانه حاصل کړي غریبانان خلکو او خوراک اغي غریبي راوړل یا زنانه ولګي در چانه او غوښتو د خپلوانو نه یا د رور کور نه یا د خور کور نه او خوراک راوړو ی خپل خاون لچ روزه دار دي خو شراله چې وکتل او دو نه به هم نه راويخو او کراوي خو یې نو هم نقصان پکې ولې بیا خو روزه چې کل راوي شي بیا نه کیږي چې ود شوې ته نو بس هغه غریب په جړا شو چې دا سو شو خاون خو مټول رزم روزه وا اوسم سونه خړل او چې کل روز شو بل روز شو نو باغ باندې د ماسپخین نبی وشي شروع شو را پرې وته با ولې خوراک نه وکړې د روزه نو آیت کریمه نازل شي مفسرین وي مظهری وغیرہ لیکل دي چانور واقعات ذکر کړی دي چې دې سره دام بندو چې کله ته ودښوي نو لکه څنګه چې ته خوراک کاک نشې کولې کوروالم نشې کولې د عمر رضی الله عنه ویدا خبره مخې تراغله او غډر پریشان شو نبی له سلام ته د الله رسول او سوګم ته خو د شوم بیا را پاتې د مو دازیو شو نه الله جل شانو ایت نور ولې چې دا حلال دی وحل لکم احل لکم حلال شوی دی استاسو د پارا لیلۃ الصیام پشپ دروجو کې الرفث الى نسائکم کوروال خپل زنانو ته کوروال خپل زنانو سره نزدیکت خپل زنانو سره اشاره دی ترا تفسیر الرحمن کې محایونه ان التقرب لا ينافي التلذذ بالنساء چې الله ته نزدیکت دا منافی د دین نه دی چې تر نساو نه خن حاصله تلذذ نه الله تبا نه دی بند کړي رفث هر وینا ته وی چې شهوت روچتی او هر عمل ته وی چې شهوت روچتی القول الشهواني والعمل الشهواني ضرر ده شامل له هن لباس لكم دا زنانا جامه د تاسو د پارا وان تم لباس لهن او تاسو جامه د دې د پارا خزه د سړی د پارا جامه ده او سړی د خزه د پارا جامه ده هن لباس لكم وان تم لباس لهن کوي اشاره وا لکه څنګه چې جامه په سړی نه یې کنه په بدن څنګه یې د ګرمه او د سړځې مقابله نشي کولی کمزور شو دارنګ بيماري او تراتلی شي دا غین علاوه سړی بدی مخکاریخه او چې کله جامه یې نو بدن پای خېست شي نو د کشان د سړی خزه چشتا نو دا هغه د پاره جامه را د هغه سړی د پاره ښه هغه باندې پرده ده دارنګ دیم د هغه د پاره جامه او دې ته اشاره ولګه څنګه چې جامه سړی چولی نو په سړی مشتملی کنه او سړی سره لازمی دی چې کوم خوازینو جامه سره رواني کنه جامه پاتې شي وغه دی دک شانتی خزم سړی سره لازم ده په حاضر او په سفر کې دغه وجو جن نبی سلام په غنوي نه په خسن واچو چې چا برو خو ته ځان سره کړ خدا څنګه دی تللی ځان نه ځان سره بوتلی ده جهاد مقام کې بوتلی ده او بوتلی ده ځان سره بار او باسل ده خو جهاد وخه په کې ضرورت به نساو به مو کنه کله بیمارانو دغه لپاره به څه دوايي کورنه تیاروله د زخمیانو لپاره کله به دغه لپاره د وبو مو بو تنظیم کوو داخلي پخلی تنظیم به کوو نه به بوتلی ځان سره او محمد رسول الله به داسې کول چې زنانه به بوتله نورو صحابه هم داسې کړي دي زنانه بوتلی دي ځکه دا جامه ده دا پرده ده دا سره لازم ده او داسې لازم ده چې موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام کور کې لس کاله تیر کړو چې واپس راته ښځې هلته نه ده پرېږي چې زه خیر دی مړی یو کال دپاره به دا دلته یو زه بهلته یم نه ځان سره را روانه کړې ده موسی علیه السلام مخکې ورپسې را به شي انشاءالله قصه او دې ته اشاره وه چې ښځه به ځان سره بوزي چې کوم بازي خصوصا چې ستا کورواله ځوانه ده او د سلورو میاشتو نه زیاته زمانه ای سلورو میاشتو پورې خو اجازه شته د عمر رضی الله عنه فیصله وکنه ابل روایت کې شپږو میاشتو پورې دی خو شر دینه سیوا کثر دین نه پاره دی او کر دنیا ده پاره پدې نه بچ کېږي چې د دین نه کار ده پاره وای مو جهاد له تله او عمر رضی الله عنه په پوسټو کې به وامه سو پوسټه کې به ته وباسم په چمړو به وامه په درو به وامه کم سړی ما ته پته لګیږي چې شپږو میاشتو نه سیوا وخت تیر کړل دی جهاد نه تله د دین کار ده دین له یو کې دنیا له زی خدا او پکې شرطی ښه تکه هن لباس لکم او لباس باندې د سړي پرده هم راځي کنه نو خضر سړي د پاره پرده ده دغه پاره پرده ده او لباس تر سړي ته سکون حاصلېږي آرام ور سړي چې جامې نه کنه د ډېر بیتمین نه به آرام وي خو چې جامې واچولې نو مطمئن شي نو دا خضر سړي د پاره آرام او اطمینان او سکون دی او سړي د خضر د پاره دی قران کریم دې ته اشاره کړی ورستو براشي جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها تاسو له مستاسو د جنس نه خزي درکړي دي بیا نه دغه پاره چې تاسو آرام حاصل کړئ تا نو چې کله سړی ته په خزه کې آرام نه او خزه ته په سړی کې آرام نه نه پته ولګره چې دا خزه خاون نه دي چې خزه خاون دي لازمی ودی یو بل څه سکون حاصلې خزه چې خپل خاون ویني دې ته سکون حاصل شي چې هغه کور ته راغی او سړی چې خپل خزه ویني دې ته سکون حاصل شي او چې اطمینان او سکون را نغې نو دا بیا بل چللی شته قران کریم خو ویلی هن لباس لکم دې کې دا ټولې معنی مرادی ښه اغه جامه د تاسو د پاره او تاسو جامه یې د اغه د پاره اغه پرده د تاسو د پاره او تاسو پرده یې د اغه د پاره دا زنانا سکون او آرام دې تاسو د پاره او تاسو سکون او آرام او اطمینان یې دې د پاره عالم الله پتو الله تا انکم کنتم تختانون انفسکم چی قینم یه تاسو چی خیانت کی بغرزوی زانو نخبل فتاب علیکم ناسانی راوست پتاسو بنده وافانکم و فراخی اکر پتاسو اللہ تا پتو چی قینم تاسو خیانت کی غرزوی خپل زانو نا نو تاسو بنده سانی راوست تاب پا مانا دا خف فدی مقی تیرشی و توبه کل پا مانا دا تخفیف رازی کنا اسانی راوست پتاسو عفانکم انا وفانکم کرده بیوی پتاسو فراخی راوست نو فالآن باشروهن نو اوس یو ځکېږي د دیسخه اوس یو ځکېږي اوس کورواله کوي ګنا نشته د شپې چې کله دا رو جماعت کړ تر ساره تر سوچي سبا شوی نه دي او ابتغوا ما كتب الله لكم او طلب کې هغه چې مقرر کړی دی الله تاسو د پاره هغه طلب کې الله چې تاسو له مقرر کړی دی هغه طلب کې داسې دي د باب کې ګڼ مفسرین زموږ د سلفونه د صحابو د تابعینو چاوی مراد تیغه دی چې الله تاسو لکم اولاد په تقدیر کې خېده تاغي پنیت باندې یو ځای کېږي په دینیت یو ځای کېږي چې الله صالح او نیک بچی راکی وره ها صرف تلذذ او صرف لذت خون حاصلول بس تا مقصد نه بلکې مقصد به دی چې الله زما وارث راکی مالا اولاد راکی بچی راکی او دین او دا نه چې جد وخشته او سلور خوشته ول لس خودي دولس خودي سوار لس خودي الله دل در کې سورچ ډیریږي نو دور پکې فائدہ ده نبی له سلام نو ویل نکح الودود الولود فإني مكافر بكم الامم يوم القيامه دا رنګ نور احادیث کې غنو کې راغلی نبی له سلام وي سو خوشاله ګم پدې چې زمو امت غني او خپل وس مناسب به بیا دغې تربيت هم کې او دا بل خبره چې د اولاد حق دی د یو بچی دو کالو پورې حق دی اولين کاملې نو بکار دي چې د دو کال کې هغه خو جوګ شي او قابل شي نو بیا بلو کې مره د مور ته بس کی کنه والته کی چې کلا مور د دغه حال نو دي د حمل حال شینل ته پم کم شي بیا سنین بچی د پګه نقصان دی او بلغه بچی چې کلا دغه پیس کی په حالت د حمل کې د مور نو دا کمزوري ولې تقسیم شوی کنه ناغه کمزوري نو د بدن هغه شانته وده پینې کیږي د دې وجنه الله جل شانو حق غل ورته دوه کال پورې بعضی کسان وی وی دوه کال پورې حق دی وینم سبا خو دوه کال پورې نه دوه میاشتې پورې ته خل پیډر شروع کی تلوی خطرازو کې دنه دنه لا یو افتنی شو چې پیډر وته شروع کی کنه مور باندې اثر دی داغه اثر خو به لاغي و چې داغه پیس کړي چې داغه پیس کړي نو بیا له شریعت قانون چې دو کالو پورې دی اچه دغه نه بیا خدام نشتاغه باندې دیم ختم را چې جدا دا چل له هغه چل له کدا یې نو ټیک دا مور ولا پی ور کوي دو کالو پورې حق به حق نشته غره چې مور پی نه ور کوي بیا څه حق دی بیا خو پیډر دی او هغه مور دا اوله افتاله نه وشو چې تاسو شروع کړی نو کوي دی او د ضرورت توجینم کی زنانه ته مشکل ده مثلا اغه تاسو تاسو تکلیف رسی چې اغه د مرګ یا د جوب له خطر ده او ډاکټر پور ډاکټر دی سپیشلیست هغه ته وي طبيب او حکیم خو خيار دی هغه ته وي چې ګوره آینده کړه دی خو اولاد او شو نو دا نقصان نه بیا ټیک ده دا غین علاوه بل صورت خو نشته کنه بل صورت تر کم زینه جوړه نبی له سلام د خبرې خلاف کې او انګريز قانون اخلي د مارتیس قانون اخلي مارتیس چ هغه منصوبه بندي رو واسره چې بچي دوه هي اچي نبي عليه السلام کوئی چې ډيري نو خدا اته وي دوه هي اچي او هغه دوه ته الله بیا داسې کی چې پاغه و باندې طبق راشي چې تمړ شي هغه بل لیونی شي ادي بیا داسې ګرځي وسه چلو کوم په اوس ګرځا بیا خو چې بکم تاخ کې کې د موسم ادا چې شوم دي زبرت نظرم پېښ کوم چې دا چلے کو اخر کوم دا سکه دا اصل کې د کافرو دا منصوبه بندي زما استاد پاره رو واسره چې مسلمانانو دا قوم کم شي مونږ به ختم کو سو بکی نه او څومره چې دې سیوای ظاهر ده چې دمر پورې زور ډیر دینو افراد ډیر دی چې کسان ډیر شي الله رزق هم ډیر کیخه څومره چې کسان ډیری کې ګور رزق ډیریږي دا د کافر نظریه ده چې هغه وي کسان کمیږي نو رزق ډیر شي وینه چې کسان ډیریږي رزق ډیریږي ولې نصیبونو قسمتونو ډیر شو او زبر دوه خیم نظر تر خپل معاشره کې وګوره هغه کسان چې دا غیب پلارانو دا خبره دمر لزینو اسم نو نن دا غیب په جریبونو او په کانالونو باندې څه کېشته خو نشته اغه کسان پلاران چې داغي صدرک بنه لګیدل ګورو دغه ویژه ته پخکلینه مونږ نن داغي زامنو ته ګورم هغه په کارو لاګانو کې ګرځي او د نسوس نشته سوره پکړی تیاری کې پاغه کور کې کني وګوره بلا مظاهر دي سامخه ته موجود دي چې څومره کسان ډېر د دوه قسمتونو سیوا کېږي زموږ د ایمان والا خدا ته ایمان دې په دې باندې چې تقدیر قسمت الله د هر یو جدا جدا مقرر کړی دی ځان ځان له قسمت دی د دې وجنه هغه ځکه ویلی چې کله خزه او خاون یا خاون غریب دی خزه غریبه ده که غریبانان دي دی وجنه مرستو کېږي د وادنه چې تاسو غریبانان یې کې دی شي ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله کدی غریبانانی الله به مالدار کې علما ته نقطلي کې مالدار به پدی کې چې اوس دوه قسمتونه شو مخکې صرف د سړی قسمت اوس سره د خزه شو او اوس چې کله بشیر راشي بیا به دایي قسمتونه شي دا پته خو نه لګي چې قسمت کې الله سوره یې کړه دا غي د وجنه به اخري دا غلطه نظریه ده او بل غلطه نظریه ده نن سبا خپل ځای کې به ان شاء الله زه پدې رات کوم دا د ډاکټرانو ډیره مشوره کړې چې خپلو کې وعده مکوي خپلو کې وعده مکوي دا مرسته جوړیږي دا مرسته جوړیږي پلان کې اچا چې دا خبره کوله نه په خپل بي جاجاو نو چا وته وي ته هم بي جاجای تا وي اوس لار وعده کوم ځای کړو پلان کې ځای کې کړو چې پلان کې ځای کې کړو ته ولي بي جاجای وګ دین نیمګړې ده یو لاس تیم کار نه کوي کنه دا وی سه به خپلو کې کنه دا جلو شه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوم به وعده چې کو نو میهانی وخت واره شه حدیث زده خو هم میهانی سوکوا دا دا علی رضی الله عنه خور وکړه ادا ابو طالب دروا هغه مشره خور ده خو بیا ابو طالب سے بغت معذرت کو چر وارد تا نشم در کول فلان کی پم ډیر احسانات کړی دی غیر نه غوښتل دا ما غیل ور کړی او رستو فتح مکی په موقع باندې چې مهانی بیا کونډا وا ام نبی علیہ السلام ورته سوال جواب وکړ چې زه اوسم تا پنی کا باندې اخلم هغه وته د الله رسول زما بچی دی زما بډیر خو خو داسې خو زه ما باندې د خدمت ځای نشته دارنګه د نبی علیہ السلام د خپل پپولور و زینب رضی الله عنها سورې احزاب کې براشي فلما قضا زید منها وطرا زوجناکا نو زینب رضی الله عنها سوکو زینب بنت جحش دا د نبی علیہ السلام د خپل پپولور و دغه بیبی ده او الله ولا دا وعده کړل دي کدی کې نقصان وي چې خپل ولای کې نقصان نه الله ولا دا وعده نکاو الله وی زوجناکا ما دل په نکاح درکړو زینب رضی الله عنها په دې فخر کو چې تاسو ټول خپل پلانونه ورکړي او ځا الله ورکړي نبی علیہ السلام لا په نکاح باندې دا به دا چې غلطی خبرې مکو چې دومره خبره وینو بیا نبی علیہ السلام خپل لور څنګه ترزویر ورغی علی رضی الله عنه خپل ترزویر کنا او فاطمه سو کو کشر لوري دا غلې وی ورغی دا خو په خپلوانو کې دا نقصان راځي دا ډاکټرانو دغه ډاکټرانو بس ډاکټرانو مړ نه یو تحقیقون نن یو شانتی دی چې سباله ګول نه بیا بدل شي یو خو نظری په ځای نه ودریږي او بل ته دنیا د مخه ټول ډاکټران دي دا وی زمونږ غي د ضرورت نشته چې د الله کتاب او د پیغمبر سنت مخه تشته مونږ خود کفیل یو تعالی تروسه په مسلمانانو کې ځان خود کفیل نه غنو چې ته خود کفیل ځان نه غنې مونږ خوای مونږ ته ضرورت نشته چې کله قران او سنت کې شته نصوص زبره ته په غنو طریقو سره خو هم غالبن د سلو نه سیوا چې خپل کې ورتل راکړي زمونږ سلف او صحابه نه پوهیدل د قران په تفسیر باندې هغه نه پوهیدل د دین په فهم دی او جنا دا غلطه خبره کله کله زمونږ په معاشره کې قرشی یو بدته وی بل سکول کې سملګرو ما په رد وکړو مې غلط خبره ده دا چې موایې بعض اوقاتو کې زبره توخې مو نظر شته چې په پردو کې واده کړل دی هم زوی شوی دی ګډ شللې دا وی داشې ته پیدا کیږي دا ځانې څه شی جوړ کړل دی دا چرته اتفاقانی او کیس دو کیسه برابرۍ ٹھیک ده دا خدا څه کیږي وای بهر صورت زنانا دا الله پیدا کړی د سړي د آرام لپاره او الله جل شانو وبتغوا ما كتب الله لكم طلب کې هغه چې مقرر کړی الله تاسو د پاره دا اولاد نه دا پکې یو تفسیر وو زم تفسیردارې چې طلب کې هغه چې حلال کړی دی الله تاسو لا چې فروج دی ادبار نه د مخې طرف نه راتل کوي د شان نه دا پکې زم تفسیر وو ځکه خو حدیث کې راغلی نو سو په دې باب کې چې لعن الله من اتا امراۃ فی دبرها کوم سره چې رشار طرف نه راتل کوي خزه ته الله لعنت کیږي الله د رحمت نه لري او خزم د الله په لعنت کې راکله چې په خپل اختیار او خوخه باندې دې ته خاون پرې دي نه بلکې په دې لري ته طلاق راوړي که کلاغه داسي که خاون دې داسې لري چې هغه بدکاری کول غواړي د شاره طرف نه نو په کار دي چې کار کړې کینی او دا غره طلاق راوړي ځکه هغه حرام کار کوي نو دا به سرم په حرام کې ملګری کیږي او دریم تفسیر دا او چې طلب کې هغه اوقات چې مقرر کړی دي الله تاسو د پاره الله چې تاسو لکم اوقات مقرر کړی دي هغه طلب کې کوم اوقات کې چې الله بندیز راوستي رغه اوقات کې نه ا دې کې اصول علم تفسیر د معاذ رضی الله عنه مظهری وغیرہ راوړو چې طلب کې هغه شپه د قدر چې مقرر کړی دي الله تعالی مانا صرف پدې کې قندونو کې مپریو د جراشه بیا شپشوا او کورواله بوکو نه کوشش دا مو کې چې کوم ليلۃ القدر الله مقرر کړل استاسو د پاره هغه طلب کې کې دې شي د شپه در باندې راشي او الله تا ته ستاسو ګناهونو مغفرت وکي. مظهری په اعتراض کړو چې دا ٹھیک دی او صحابین خبره نقل ده خو بعید من السیاق دا خبره د سیاق او سباق نه لګل لري ده دیو جن اړومبي تفسیرونه هغه ذکر کړو دا بهتر دي نور علماء ذکر کړو وقلوا اخرى واشربوا اسقي حتى يتبين لكم تر دې چې خخ کار شي تاسو ته الخيط الابيض هغه مز سپینه من الخيط الاسود دا هغه مز تورنا من الفجر چې سباله دا من الفجر رستو بیان د خیت ابیض مانا خوراک کاک تر دی کوئے چې تاسو ته سپین مزه ښکار شي د تورنا او دا سپین مزه سری من الفجر چې سبا دی. او بیا حدیث کې راغلی و صحابیو هغه د آیت کریمه اورېدو تر دی چې تاسو ته تور مزه ښکار شي د سپین مزینه چې سبا دی نه هغه نه وی چې دا مطلب دا دی چې دور رڼا شي چې ته په تور تار او په سپین تار کې فرق کولې شي هغه د بالغ دلان دي ځان سره یو تور تار یې خو بل سپین تار یې خو نو خوراک خاک به کو تر دې پورې چې رڼایي به خوره شو هغه ته پته ولګي چې دا په کې تور دی دا سپین دی هغه بس اوس باندې نبی علیہ السلام ته خبر وکړه ویجی ما خو ګوره هغه وی خبره به د شارع نه رالې یعنی هغه عربي دی جبه عربي دا هغه ته دا فهم کړه نبی علیہ السلام ته انکا هغه سره ټوکه ونته انکا لعریز القفا استاد اسد خوډیر پلان دی چې هغه دلان دروازه اوس پراغلی دی د دې دا مطلب وینه دی د دې مطلب دا دی زو او صبح منفلق او خیت اسود سری جنح الليل مکتوم دا سپین مزه چې دی دا د سار رڼا د چ خوريږي غیر چاپیره د کینارو د اسمان نه راوچت شي او خیت اسود دا وزر دی د شپې چې پټ دی جنح الليل مکتوم دغه یو صبح کاذب دی د دې سار د بانګ نه نیمه ګنټه درې پاو مخکې لکه غونډه راځي ښکاری چې سړی ګني چې سپینواله راغی لکه تاسو بیا تورتم شي دې ته صبح کاذب وي ناغه سبا نه دی یو صبح صادق دی چې ګول د کینارو د اسمان نور رڼا راوچتیږي دا هغه ته بیا بیا ځبخه او دې ځکه مظهری فائدہ کې یو خبره لیکلې ده چې ردینه دا پته ولګی دا چې دا مباشرت اورواله خدي سره تر سار خطو پورې جایز دی چې اوسړې سار خطو ته نږدې مثلا د سباینه یوم سبا خطو نه یوم مخکې مثلا د کورواله وو چې یو کنده خلا جنابت کریمنت کې خو دې غسل نشي کولې کنه بعضی کسانو مثلا ناپو خلک هم بیا دا چې رات دا په څه چل کوو دا خو نقصان او رسید روجي ته نه هیڅ نقصان پکې نشته هیڅ نقصان پکې نشته ته دا غسل رستو کولې شي بعضی کسانو د دې د وژنه غوړې د سار پښمنې ملړ شي یره وی سو کو یره بس مثلا وا مونږ لامل وینا داغه نه مخ خبره ډوډۍ خوړل لږه بدل عمل په خلاره کنه دا لامل خو مرسته دي مرسته کیږي داغه ته لامل بیا ټیم خلاصته دیو جن مظهری وی فی تجویز المباشره الى الفجر دلیل علی جواز تاخیر الغسل للجنوب الى ما بعد الصبح لري سره پر دام جایز دي چې سار خاتون رستو خپه دمه باندې لا د سبا ټیم شته او ته لامل او د دې وجنه دې باندې اجماع ده دا اجماعي مسله د اتفاقی دي چې خلاف نشته مظهری وی ښه چې دا بالکل د دروجه صحیح ده ا دې کیس نقصان نه درلود. ا باقي باندې کسان وی چې نه کنه روزه به زکه صحیح کیږي نه چې رستو دولان بل خو غړغړې یو نه بل کړه غړغړې وی غړغړو استاد غړغړې پاکستان غړغړې پکچاره وستی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلو چې خلیت او سپیموته او با چول دي غړغړې نه ویلي مزمزه وشتن شاخه ته وی او غړغړه او غړغړه چې ده کنه هغه تر تعالو سپا کولو لپاره خبره وی دا نو چې بد خبره زکه نبی اسلام ویلو واغه نسبه مبارک ویلو بالغ فلسطین شاقه او دس چې کې نسبه مبارک وب خبر راکا زمون کسانه سي داسې راځي کسي راځي راځي مکه وګته پکې مو ابي زايا هر څه ګنده کې وي بره وبراخ ک جسم دې راخ کړن په زور کې بیا سنوم کا ته په بره راخ کلم مستحب او سنت او بیا داري سنولم درې ذره بدا چل کې چې اوسړې پینځه ټیمه دروازې او دس کله کوي کنه او په هر او دس کې درې ځله سپېمو ته وب په بره راخي او به سونی به په بره راخي او به سونی به په بره دا غس پېمې به خرابې پاتې شي بیا پای کې ګن من نه جوړیږي دا اته پکې کوته مو وای به ځای او دام چې حدیث کې راغلی نبی له سلام وي سار چې کله پاسه کنه نو دې سپېمو کې خي وب په بره راخي ولی شیطان دې سپېمو کې ود کیږي حدیث تاسو ته ورشي نو ښه اوس دا پته نه لګي موږ ته پته نشته ګوري ښه دې ته وي معنوي خبرې نبی علیہ السلام ته پتا و چې دا شیطان په دې خیشوم کې دن نبروت دی د سپېمو کې نو دا غبد سرات وای کنه نو بد سرات په دې ختميږي چې ته په زور په سپېمو کې وبراخ کا حضور زور نه چې سپېمو نه پټو باغي او ریخ کا په بل دې را پاره چې سپېمې ستا صفاشي او پروجه کې بدامه مبالغه نه کوي پروجه کې دا ځکه اختلافي مسله ده امام مالک رحمت الله علیه وی خلیز او سپېمو دواړو ته باجول نشته دا به ګړو فرض نه اختلافي فرض دي صرف پټول بدن باندې او باجول دي او بار صورت کینوم فرازوم شي نو صرف خلک یو باجولي غلغړې پکې نه وي بیا به دې سوي چې کله ما خام رو جماعت کې نو بیا په غلغړې کې نه ما خام چې اخر رو جماعت کې بیا وروړي مزمي دا خلص ګلاس ورغړو دا ضرورت ته ضرورت هغه پاکشي یې سم کنه دا بعضی کسانه چې خبره مشهور کې غیله شهرت ورګي تر سبا پوری دا خوراک کا کول شي چې کله سبا شي خوراک کا به بنشي بیا وته وره واذا سالك عبادي عني او کلا چې سوال کوي تپوس کوي ستانه بندگان زما انی زما بارکی فینی قریب نو یقینا زن نزدې یما مانه دې ته وایې چې زن نزدې یم وجيب دعوت الدعای قبلهم دعا د دعا کوونکی زادانی کله چې غواړي زمانہ فلیستجیبوا لی نو حکمونه دی ومني زما یومانا یا فلیستجیبوا لی سوال د قبولولو د دعا دیو کی زمانہ ولیؤمنو بی او یقین دې کوي زما اما چې دعا قبل اون کې ما چې بوله دعا قبل لعلهم يرشدون دې د پاره چې دی ورسیخ په مقصد ته او هل لكم حلال شوه دې تاسو د پاره ليله الصيام پشپد روزو کې الرفس الى نسائكم نزديكت قل زنان او تا ان لباس لكم دا زنانه جامه د تاسو د پاره وانتم لباس لهن او تاسو جامه دې د پاره یادې ممانه ان لباس لكم دا زنانا پرده د تاسو د پاره وانتم لباس لهن تاسو پرده یې دی دا یا ان لباس لكم دا زنانا سکون او آرام دې تاسو د پاره وانتم لباس لهن او تاسو سکون او آرام یې دی لا علم الله فتو الله تا انکم کنتم تختانون انفسکم چی یقینا وې تاسو چې خیانت کې مو غرضول خپل ځانونه فتاب علیکم را ثانی را اوست پتاسو وافان کوم فراخی را اوست پتاسو فالان باشروهن نوس یو زکیګه د دې زنانه اوسه وبتغو او طلب کې ما كتب الله لكم اغا اولاد چې مقرر کړی دی الله تاسو د پاره یا ما اغا كتب الله لكم چې حلال کړی دی الله تاسو د پاره کوم زنانه چې الله تاسو له حلال کړی دی یا کوم وینځ یا ما كتب الله لكم اغا چې حلال کړی دی الله لیکل دی الله تاسو د پاره چې اگر اتل دي د مکه طرف نه یا ما كتب الله لكم اغا اوقات چې جایز کړی دی الله تاسو د پاره ایو غبل معنا و د معاذ رضی الله عنه چې طلب کې ليله القدر اغه چې مقرر کړی الله تاسو د پاره کوم به معنی به تر وي عام اوکا طلب کې اغا چې مقرر کړی الله تاسو د پاره وکلو خوراک کوي او شربو او سکاک کوي حتا يتبين لكم تر دې چې خخ کار شي تاسو ته الخيط الابيض مزه سپینو من الخيط الاسود دا مزه تور نه من الفجر چې سباره